ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन में है, तो कौन गुरु का शासन ग्रहण करेंगे? जिनका विश्वास है कि इस शासन से मेरा कल्याण होगा। धन्यवाद कि आपकी श्रद्धा है मुझ में कि मैं आपकी श्रद्धा है कि मैं योग्य हूँ। श्री प्रभुपाद और हमारे सब पूर्वाचार्यों जो हमको दिया है कि मैं योग्य हूँ आपको देने के लिए, तो गुरु होना तो छोटी बात नहीं है और शिष्य होना वो भी छोटी बात नहीं है। विशेषकर इस आधुनिक जमाने में जिसमें सब स्वतंत्र जीवन शैली पालन करना चाहते, डू व्हाट यू लाइक, थिंक व्हाट यू लाइक, हमारी वाणी है जो तुम की इच्छा हो मत करो। गुरु से आदेश लो फिर काम करो। कुछ शिष्य का मतलब दास, अभी नामकरण होगा तो वैष्णव नाम देना है, कृष्ण दास या कृष्ण दास का दास, तो उसमें ये वैष्णव नाम है। श्री प्रभुपाद बोले कि वो दो शब्द है कृष्ण दास या और भी हो सकते हैं कृष्ण गोविंद दास, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है दास, हम दास है। संक्षेप में हम बोलते हैं दास, परंतु वैष्णव का वास्तव परिचय है दासानुदास। तो शिष्य होना तो कोई छोटी बात नहीं है, वास्तव शिष्य होना इसका मतलब है आत्मसमर्पण। तो कौन आत्मसमर्पण करेंगे? जिनके श्रद्धा है गुरु में, भक्ति में, भगवान में, और जो अस्वस्थ है कि इस आत्म समापन करने से मेरा परम कल्याण साधित होगा, कि तथाकथित स्वतंत्रता से मेरा कुछ कल्याण नहीं हुआ असंख्य जन्मों में, मैं इसके पहले मैं स्वतंत्र कुत्त था, स्वतंत्र बिल्ली था, स्वतंत्र कीट क्रीमी पैर इंद्र गोप्त था, तो अभी मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कृष्ण दास हूं और कृष्ण का दास का दास का दास, तो यही आत्मसमर्पण। शिष्य का मतलब जो आत्मसमर्पित है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, यही दीक्षा का अर्थ है। एक अनुष्ठान में बैठने से और आहुति आग में अर्पण करने से शिष्यता नहीं होती। हर क्षण में आत्मसमर्पण करना यही शिष्यता है। और केवल यज्ञ अनुष्ठान में बैठने से शिष्यता नहीं होती है, वो आत्मसमर्पण भाव होना चाहिए। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। यदि हम केवल अनुष्ठानिक रूप में औपचारिक रूप में दीक्षा लेते हैं तो वो दीक्षा नहीं है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण थारे करे आत्मसम। दीक्षा का मतलब आत्मसमर्पण, और इस आत्मसमर्पण करने से हम कृष्ण के समान होते हैं। कैसे? हम अप्राकृत राज्य में प्रवेश करते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं आत्मसमर्पण तुअ पदे करी होइनो परम सुखी, कौन शासन लेंगे? जो सुखी होने चाहते हैं, स्वतंत्रता से हम केवल दुख मिलते हैं। और आत्मसमर्पण तुअ पदे करी मतलब कृष्ण के चरण में। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं परम सुखी बन गया हूं, दुख दूर गेलो, चिंता ना रहिलो, चौदी के आनंद देखी। तो इसलिए हम आत्मसमर्पण करते हैं। जो बुद्धिमान है वे पूरे जगत की स्थिति का विचार करके इस मीमांस निष्कर्ष करते हैं कि इस तथाकथित स्वतंत्रता से ब्रह्मा से लेके एक सामान्य कीट तक कोई सुखी नहीं है। केवल जो स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्णदास हूं वे सुखी है। तो मैं भी कृष्णदास हूं, मैं कृष्णदास हूं, लेकिन कृष्ण को भूल करके मैं कभी कभी ब्रह्मा, कभी कभी बिल्ली, कभी कभी ऊंट, कभी कभी कीट क्रीमी रूप में इस जगत का मंच पर अभिनय करता हूं। तो अभी ये सब अलग अलग रूप धारण करना और नहीं करूंगा। मैं आत्मस्वरूप कि मैं कृष्णदास हूं स्वीकार करूंगा। तो वो संभव है आत्मसमर्पण से। और भगवान कृष्ण इस उन्होंने इस रीति बनाई कि दास अनुदास होने के लिए तो गुरु के द्वारा आत्मसमर्पण करना है। तो आप सभी भक्तों जो शिष्य है, शिष्य होने वाले है, आपकी श्रद्धा है मुझ में कि मैं समक्ष प्रतिनिधि हूं इस सनातन भक्ति धर्म आपको सिखाने के लिए। तो मेरा प्रयास है आपको यथारूप भक्ति शिक्षा देना। और मेरी आशा है कि आप यथारूप यथार्थ कृष्ण भक्ति शिक्षा लेंगे। ये कृष्ण भक्ति सरल है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, परंतु भौतिक स्थिति विशेषकर इस आधुनिक युग में बहुत ही जटिल है और सबके मन में असंख्य कुसंस्कार भी है। इसलिए इस सरल भक्ति मार्ग पालन करने में तो कुछ भी कठिनाई नहीं है, तो फिर भी हम बहुत कष्ट मिलते, कठिन जैसे हम ऐसे सोचते, वास्तव में तो कुछ भी कठिनाई नहीं है। लेकिन क्योंकि हम अनादि काल से कृष्ण भक्ति से छूट थे, इसलिए जो स्वाभाविक है, जो सरल है, जो आनंदमय है, हम बहुत कठिन जैसे मानते। तो श्रद्धा होने चाहिए कि गुरु का परामर्श लेके हम अच्छी तरह भक्ति, जिसका दूसरा नाम है सेवा, कर पाएंगे। तो सेवा करो, हरिनाम करो, भगवान श्री कृष्ण में और हमारे सब महाभागवत परमहंस शुद्ध भक्तों वे सबों में आप विश्वास करो और पूरा विश्वास के साथ भक्ति करना है। इस दीक्षा ग्रहण करना ये पूरा विश्वास की बात है कि भगवान है, उनका नाम है कृष्ण, उनके प्रतिनिधि प्रणाली है इस गुरु परंपरा, शास्त्र है, सत्यवाणी और वो गुरु जिनसे मैं दीक्षा लेता हूं, वे सब पूर्वाचार्यों के प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिनिधि है, शास्त्र ज्ञान प्रदाता है। तो ये पूरा विश्वास के साथ हम शिष्य होते हैं। तो धन्यवाद, मैं आपन को अयोग्य मानता हूं, तो फिर भी मेरे सिर पर श्री प्रभुपाद का आदेश है, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश अनुराग्य गुरु हो या थारो ए देश। मैं अयोग्य होते हुए भी जानता हूं कि श्रील प्रभुपाद का आदेश है और जगत की स्थिति ऐसी है कि सब लोग भगवान श्री कृष्ण से बहुत दूर है और भी दूर जा रहा है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु का आदेश शिराराध्य करके अयोग्य होने के पर मेरा कर्तव्य है सब पूर्व आचार्यों के तुच्छ प्रतिनिधि के रूप में अन्य लोगों को जो मैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिला वो अन्य उत्साही आत्मसमर्पित भक्तों को प्रदान करना। हरे कृष्ण।